कब ये हुआ ना किसी को खबर ना खुद को पता, खोए खोए रहते हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ। सिलसिलों का सिलसिला है हुआ शुरू, अब जो निकले भी जाओ अब से है हमरा ही चाहतों के, चाहतों के। ये जैसे पहला नशा हो, पहली नजर, पहला गुमा, यूं लगे मोहब्बत ही जहां दोस्तों की दो। पूछ रही थी प्यार ये अगर नहीं तो फिर क्या है, तो फिर क्या है, तो फिर क्या है। ए आसमां तू भी आजकल संग चलता।